Ndikumana. Imani yangu ni kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Huu ni yule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa tuanze na muhtasari wake. Shambla shambla za mazishi ya hati Rais Pierre Nkurunziza zaendeshwa kwa sasa kwenye dimba la Ingoma mkoani Gitega. Asubuhi familia yake na viongozi wa serikali wametoa salama za rambirambi za mwisho za kumwaga mwili Rais Pierre Nkurunziza. Na utawala wa Pierre Nkurunziza ulishamiri ugenini kupitia jitihada za kudumisha amani ugenini na kupitia ujenzi wa miundombinu mbalimbali, kwa kama mtakazopata wasifu wake katika taarifa hii ya Kiswahili. Na mkurugenzi wa shirika la kupambana na matumizi ya mihadarati nchini Burundi anaeleza kuwa wazazi na walinda usalama mchango wao ni tele kwa kupambana na matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili mitambo yashikiliwa vilivyo na Erike Uimana. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya raia wakazi wa mkoa wa Gitega wanaeleza kuwa Rais Nkurunziza watamkumbuka kwa mchango wake kwa kudumisha amani na umoja nchini Burundi na kutoa mafunzo ya uzalendo kwa raia wa asili ya Burundi. Raia hao waongezea kuwa hayati Nkurunziza alijitoa kikamilifu katika jitihada za kudumisha uhuru wa Burundi. Wameyatamka hayo katika shambla shambla za mazishi ya rais wa jamhuri ya hati Pierre Nkurunziza zinazoendeshwa kwa sasa katika uwanja Ingoma unaopatikana katika mkoa wa kisiasa Gitega. Na familia ya hati Pierre Nkurunziza na viongozi wa taasisi tofauti wa serikali wametoa heshima za mwisho kwa mwili wa hayati Pierre Nkurunziza katika hospitali ya Rufa natwe turashoboye inayopatikana mkoani Karusi, ambapo Rais Pierre Nkurunziza alifariki dunia. Baada ya hapo walijielekeza moja kwa moja mkoani Gitega, ambapo rais huo wa zamani Pierre Nkurunziza atakapozikwa. Ni ripoti yake Blaise Pascal Kararumie hapa studioni, inasomwa na Romiwarde Niyabivuze. Familia ya hayati Rais Pierre Nkurunziza, rais wa sasa, waziri mkuu, maspika wa bunge na seneti, msuluhishi wa kitaifa na viongozi wengine wametoa heshima za mwisho mbele ya jeneza lenye mwili wa Rais Nkurunziza katika hospitali Natwe Turashoboye mkoani Karusi. Baada ya viongozi hao kuaga mwili wa marehemu, jeneza limewekwa katika gari lililoandaliwa kusafirisha mwili wake hadi kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Msafara umeanzia kwenye hospitali hiyo. Raia wa tarafa tofauti wamefurika na kusimama pembeni mwa barabara, miongoni mwao wakiwa na maua mikononi, huku wakitoa heshima zao za mwisho kwa kumuaga hayati Nkurunziza. Ikumbukwe kuwa Rais Nkurunziza aliaga dunia tarehe 8 mwezi Juni katika hospitali hiyo iliyobatizwa miaka 50 ya uhuru wa taifa la Burundi, kufuatia mshtuko wa moyo kama ilivyotangazwa na serikali ya Burundi. Shukurani Lumi Wardenio ya bifuze yati Pierre Nkurunziza alizaliwa wilayani Buye tarafa la Mumba mkoani Ngozi tarehe 18 Disemba mwaka 1964. Kabla ya kufikia wadhifa wa uraisi mnamo mwaka 2005, Rais Nkurunziza alikuwa waziri wa utawala bora, cheo alichopewa baada ya chama CNDD-FDD alichokuwa kiongoza nyakati hizo kusaini makubaliano ya kusitisha vita nchini Burundi. Katika utawala wa Rais Nkurunziza kulishuhudiwa maendeleo nchini Burundi kupitia ujenzi wa miundombinu mbalimbali katika kazi za kujitolea. Aidha, utawala wa Rais Nkurunziza ulishamiri katika ngazi ya kimataifa kupitia operesheni za kurejesha amani ugenini, hususan nchi Somalia na Sudani Kusini. Moize Misago anatuletea mengi zaidi na wasifu wa hayati Pierre Nkurunziza. Hayati Pierre Nkurunziza alizaliwa tarehe 18 Disemba 1964 katika mkoa Ngozi kaskazini mwa Burundi. Alifunga ndoa mwaka wa 1994 na Denise Buchumi. Katika mwaka huo 1994, Rais Nkurunziza alikuwa mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Burundi kipindi cha machafuko yaliyotokea kufuatia kifo cha hayati Melchior Ndadaye. Alinusurika katika mapigano na kuamua kujiunga na kundi hasimu la wapiganaji la CNDD-FDD. Muda mfupi aliteuliwa kuwa mmoja mwa viongozi wa kundi hilo na baadaye kuliongoza hadi kubatizwa jina la Umuhuza, yani mpatanishi, kutokana na moyo wake wa kuunganisha watu na kutafuta amani bila nguvu. aliongoza ujumbe ulioshiriki mazungumzo ya kuleta amani yaliyofanyika nchini Tanzania, mazungumzo yaliyofikia kwenye makubaliano ya kugawana madaraka 2003. Hali iliyoweka kikomo kwa vita vilivyokuwa vinadumu kwa miaka 10. Baada ya kurejea nchini pamoja na wenzake, Rais Nkurunziza alihudumu kama waziri wa utawala bora. Baada ya CNDD-FDD kuwa chama, mwaka 2005 aliteuliwa kuwa mgombea wa uraisi kwa niaba ya chama hicho. Alichukua hatamu baada kuchaguliwa na kikao cha baraza la bunge na lile la seneti. Sera zake zilikuwa kujenga taifa, kuleta maridhiano, kukuza uchumi na kurejesha mazingira bora ya kisiasa. Rais Nkurunziza aliteuliwa tena katika nafasi hiyo kwa mwaka 2010 na 2015. Alianzisha mwenendo wa kufanya kazi za maendeleo ya jamii kila siku ya Jumamosi, mpango wa wanawake kujifungua bure, hali kadhalika kwa matibabu ya watoto wenye umri ulio chini ya miaka 5 pamoja na elimu bure kwa shule za msingi. Katika enzi zake, nchi ya Burundi ilipata sifa katika kulinda amani katika mataifa mengine kama Somalia, Afrika ya Kati, Sudan Kusini, Ivory Coast na pengine. Hata kama uchaguzi wa mwaka 2010 na 2015 ulikosolewa katika njia tofauti, Rais Nkurunziza alijaribu kurejesha amani na mazingira bora ya kisiasa. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka zaidi kidogo ya 55 kufuatia mshtuko wa moyo ama arrêt cardiaque kwa Kifaransa, kama ilivyo katika tangazo la serikali ya Burundi. Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8 na dakika 30 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa hii unayoteka sikio ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro, na habari hii tunaendelea katika ukurasa wa kijamii. Mtoto mchanga mwenye umri takribani wiki 3 amepatikana katika msitu unaopatikana wilayani Rutyazo, tarafa la Kayokwe, majira ya saa 10 Alhamisi hii. Mwili wa mtoto huo umerokotwa na mtu ambaye alikuwa akitafuta kuni msitoni humo. Mtoto huo kwa sasa amepewa hifadhi katika familia ya kijiji hicho. Kiongozi wa kijiji cha Gitiazo anaomba mtoto huo apelekwe katika kituo cha kuhudumia watoto, na wale wanaojua mama ya mtoto huo kutaja jina lake ili afikishwe mahakamani. Na tunaposalia mkoani humo ni kwamba wanashirika wa shirika la Sangwe, wakazi wa vijiji vinavyounda mkoa wa Mwaro, wanaeleza kuwa shirika la Sangwe linawasaidia kujiendeleza kwa kukidhi mahitaji ya kila siku. Mfano watolewa na wakazi wa kijiji cha Bisha kinachopatikana tarafani Lusaka, ambao wanafahamisha kwamba kupitia shirika la Sangwe walijifunza mbinu za namna ya kuendesha kilimo cha kisasa. Filipo Minani, kiongozi wa shirika la Sangwe eneo hilo, anaeleza kuwa badiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa changamoto huwa ikisababisha upungufu wa mapato. Ni habari yake mwandishi wetu kule mkoani Mwaro, Lorandi Kulio, hapa studioni inasomwa na Etienne Manirakiza. Vyama vya ushirika vinavyofikia idadi ya 131 ndivyo vipo katika vijiji vya mkoa wa Mwaro. Vyama hivyo vya ushirika vinatumikia katika sekta ya kilimo na ufugaji. Filipo Minani, kiongozi wa chama cha ushirika Sangwe kiliopo kijijini Bisha tarafani Lusaka, anasema kwamba lishirika linasababisha wanashirika kuelewana na kupendana zaidi, kwa sababu baada ya kazi wanachama hicho wanafanya kikao na kuzungumzia kuhusu maisha ya kila siku ya wanachama. Na wanachama wa Sangwe wanapewa mafunzo kutoka kwa bwana shamba wa ngazi ya kijiji au ya kitarafa. Mafunzo yanayowasaidia kufahamu namna wanaweza kuendelesha kilimo ipasavyo. Minani Filipe anafahamisha tena kwamba chama cha ushirika Sangwe kililima viazi mvilingo kwenye ardhi inayolingana na nusu ya hekta, akiongezea kuwa na matumaini ya mavuno mazuri hata kama walilima sehemu hatari kwa mafuriko. Tena kuna sehemu hawajavuna na mavuno mengine waliyauza na yangine kuyawekea mbegu za muhula mwingine wa kilimo. Akiongezea changamoto walikumbwa nazo kama vile kilo 200 za mbegu ya viazi Ulaya zilioza kwa sababu ya ukosefu wa sehemu ya kuweka mbegu hizo. Claver Ngurube, mshauri wa gavana wa Mwaro, husika na mambo ya kijamii, anashauri wanavyama hivyo vya ushirika kwamba pembeni ya kilimo na ufugaji watafakari namna wanaweza kutumikia katika sekta ya utalii kwa kujenga restoranti na vilabu vya pombe kando na sehemu za utalii mkoani Mwaro. Shukrani Etienne Manirakiza. Na kwa kuhitimisha taarifa hii habari ni kwamba wazazi, viongozi tawara na walinda usalama wana mchango mkubwa kwa kupiga marufuku matumizi ya mihadarati kwa vijana. Hayo ni matamshi yake mwenyekiti wa shirika la kupambana na matumizi ya mihadarati, Valentin Havyarimana. Anapongeza serikali ya Burundi inapofikisha mchakato wa kupiga marufuku dawa hizo za kulevya iwapo changamoto hazikosi. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Omer Ndua. Siku hii ya kimataifa ilitengwa ili kuarifu hao wote wanaojishughulisha na uuzaji wa madawa ya kulevya kujihusisha na biashara nyingine tofauti na mihadarati, kwa sababu moja tu kwamba madawa hayo huharibu vijana wa nchi, kwani imedhihirika kuwa wengi wa vijana hao huchangia kujidunga sindano, kitu ambacho ni mojawapo ya vyanzo vya maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine kama homa ya manjano, yani hepatitis A, B au C. Hapa sasa wito ni kuanzia kwa jeshi la polisi linalopambana na madawa hayo ya kulevya. Tunaweza kuzungumzia pia viongozi tawala kuanzia ngazi za chini na kuendelea, bila kusahau wazazi na mashirika husika. Tunasalimu hatua tunayofikia, hasa jeshi la polisi lililokamata midaharati isiyohesabika kuanzia uwanja wa ndege hadi nchini kati. Kazi bado ipo, ila tunahitaji polisi kuongeza juhudi ili kusaidia katika upunguaji idadi wa watumiaji wa madawa ya kulevya. Wito mwingine ni kwa watumiaji ili kupunguza ajali zitokanazo na utumiaji wa madawa hayo. Kingine, kila mtu anaombwa kuwajibika, hasa kwa kusota kidole wafanyabiashara wa mihadarati. Na kwa kuhitimisha taarifa hii habari tumulikie ukurasa wa soka ni kwamba siku ya jana kwenye michezo ya EPL ya kule Uingereza, timu ya Burnley imeilaza moja bila timu ya Watford, na wakati ambapo timu ya Arsenal imeicharaza timu ya Southampton magoli mawili kwa nunge. Na mtanange ambao ulikuwa unasubiriwa na mashabiki wa soka ni yule ulioambatanisha timu ya Chelsea iliyoipokea kwenye uwanja wake timu ya Man City, mchuano uliofikia tamati timu ya Chelsea ikiilaza Man City magoli mawili kwa moja. Na katika mashindano hayo ni kwamba imefahamika rasmi kwamba timu ya Liverpool ndiyo ilitawaza ubingwa wa msimu huu 2019 kuelekea 2020. Na katika michuano ya La Liga Santander ni kwamba timu ya Eibar imeicharaza Valencia bao moja kwa nunge, wakati ambapo timu ya Petit imemenya timu ya Espanyol bao moja kwa nunge. Na siku ya leo ni kwamba katika mashindano hayo timu ya FC Sevilla itaikaribisha timu ya Real Valladolid, wakati ambapo kule Utaliano timu ya Juventus itakuwa ikikaribisha kwenye uwanja wake timu ya Les. Nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa michezo sina budi ya kuteremsha nanga taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamali vya ninge na kumana, sina la ziada, tukutane hapo saa 11.